Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W związku z ulewami zebrał się sztab kryzysowy. MSWiA apeluje o ewakuację obozów pod chmurką, głównie tych na południu kraju. Porzucenie zwierzęcia to przestępstwo, za które grozi surowa kara. W wakacje przypominają o tym służby, bo to czas, kiedy porzucanych jest najwięcej zwierząt. Brakuje rodzin zastępczych na Podkarpaciu. Sytuacja jest tam bardzo poważna. Z powodu zagrożenia silnymi opadami w niektórych regionach MSWiA rekomenduje ewakuację obozów pod namiotami, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. Po wieczornym spotkaniu sztabu kryzysowego wiceminister zaznaczył, że przede wszystkim chodzi o południe Polski. Jedną z tych rekomendacji, którą przedłożyliśmy państwu wojewodom, to jest właśnie konieczność ewakuacji obozów harcerskich, te, które się ewentualnie odbywają w namiotach, zwłaszcza w tych terenach, gdzie mamy trzeci stopień zagrożenia burzowego i tutaj bezwarunkowo trzeba jednak ewakuować. Już wojewoda, między innymi Małopolski, podjął stosowne działania z tego komunikatu, który nam przedłożył. Opady mają rozpocząć się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano dla pasa na południu kraju, sięgającego od Opolszczyzny do Małopolski. A wcześniej pogoda popsuła się w Niemczech. O sytuacji w tym kraju opowie nasz korespondent Adam Górczewski. W Bawarii mniejsze rzeki występują z koryt. Kanalizacje uliczne nie są w stanie odprowadzać tyle wody, więc drogi są zalane. Tak jest na przykład w Forchheim, w którym nie da się jeździć samochodem, a z piwnic wypompowywana jest woda. W Monachium z powodu ulewy zagrożony był koncert Robiego Williamsa. Przed tygodniem przez pogodę brytyjski artysta nie wystąpił w Berlinie. Koncert w Monachium został jednak uratowany, a ulewy przesuwają się na wschód, w stronę Czech i Polski. Deszczowo ma być w Niemczech do początku przyszłego tygodnia. Łącznie miejscami spadnie do 150 litrów na metr kwadratowy, co może prowadzić do poważnych podtopień. W najwyższych partiach Alp może z kolei spaść śnieg. Adam Górczewski, Polskie Radio. Około 4,5 tysiąca psów oraz kotów trafia latem do schronisk. Tak wynika z danych polskich organizacji prozwierzęcych. Wiele czworonogów jest porzucanych przez opiekunów. Najczęściej powodem są wakacyjne wyjazdy. Porzucenie zwierzęcia to przestępstwo, za które grozi surowa kara, przypomina Grzegorz Sambor, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu. Jest to typowy przykład znęcania się nad zwierzętami, ale nie tylko porzucanie zwierząt jest znęcaniem się nad zwierzęciem. Zostawienie zwierzęcia w zamkniętym szczelnie w samochodzie, gdzie jest słońce, gdzie jest gorąco, również może być to ocenione jako znęcanie się nad zwierzętami. A grozi za to do 3 lat więzienia. Na Podkarpaciu brakuje rodzin zastępczych, alarmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do rodzin zastępczych kierowane są dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać ze swoimi biologicznymi rodzicami. Dyrektor PCPR-u w Rzeszowie Agnieszka Gabrowska mówi, że w powiecie rzeszowskim problem jest duży. Jeżeli nie widzimy osób i rodzin, które chciałyby zająć się dziećmi, które wymagają tego wsparcia i opieki, wtedy zaczyna być sytuacja bardzo trudna. Dlatego staramy się, żeby różnymi środkami, siłami, metodami nagłośnić problem w powiecie rzeszowskim pieczy zastępczej, popularyzować tą wiedzę, bo jeszcze tej wiedzy jednak trochę brakuje. W powiecie jest 48 rodzin zastępczych, które opiekują się ponad 70 dzieci. Potrzeby są co najmniej dwukrotnie większe. I organizatorka rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Mazur. W chwili obecnej nie mamy takiej rodziny, która oczekiwałaby na przyjęcie dziecka. To jest dramatyczna sytuacja w tej kwestii. Osoby czy pary zainteresowane uzyskaniem statusu rodziny zastępczej znajdą wszelkie informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich przez 21-24 na przeważającym obszarze do 27 na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Autopromocja. Jeden mózg działa tak, a inny tak.

wspominałem kiedyś, że co jakiś czas na antenie Trójki mniej lub bardziej regularnie będę wracał do tego fragmentu, bo to majstersztyk w najlepszym wydaniu, bo to epicka podróż po drum and bassowej pięciolinii, bo to dzieło, które Goldie stworzył 30 lat temu. Mowa o albumie Timeless, bez którego muzyka elektroniczna byłaby uboższa. I to o wiele. Wysłuchaliśmy otwierającej ten zestaw suity składającej się z trzech części. Timeless Inner City Life, Pressure i Dra. To jedna z tych płyt, które śmiało brylują w rankingu, który ktoś nazwał 1001 albumów, które musisz wysłuchać przed śmiercią. To bogactwo muzycznego smaku, to wyżyny produkcji i przykład tego, że drum and bass i jungle mogą być opowieścią. Można tworzyć przepiękną muzyczną historię i basowy pejzaż. Oj, jak to zabrzmiało. Ciarki? Chyba ciarki. No to teraz zmykamy na koncert do Nowego Jorku. I'm How are we feeling? Thank you so much for coming out. We really appreciate it. Hopefully not, we're not ruining your nice, kind dinner tonight. With raucousness, but... Anyway. On the guitar and bass, my brother from Rhodes, Greece. We call him the Colossus of Rhodes. Make some noise for Mr. Nikos Yarkas on the guitar and bass. Blessed to be joined by my brothers from the Shy, from Chicago. On the drums, Mr. James Russell Sims. The young legend. Many are called, but few are chosen. The chosen one, Mr. Isaiah Collier, on the saxophone. My name is Dion Cross. And this is the tuba. And I come all the way from London town. So thank you very much for being present. Yeah, I'm not sure if you knew if I was British or if this is an Idris Elba moment, but yeah. We're gonna move things swiftly along. This next tune is entitled Affirmations. And the feature the amazing Mr. Nikos Yarkas on guitar. Hope you enjoy. Obiecałem tydzień temu, że wrócimy do Blue Note, do kultowego nowojorskiego klubu, bo tam został zarejestrowany koncert Theona Crossa. A Theon Cross to przecież nasz ukochany tubista z Londynu. To godzina i 23 minuty materiału i przykłady na to, jak ten skromny band leader spisuje się na żywo ze swoim składem, a zagrali w Nowym Jorku wtedy z nim saksofonista Isaiah Collier, perkusista James Russell Sims i gitarzysta Nikos Yarkas. Jeśli, drodzy słuchacze, stosowaliście się w minionym tygodniu do mojej ostatniej prośby, aby nie ruszać tego albumu w streamingu przez ten tydzień, tylko poczekać do dziś, to obiecuję, że zabrzmi on teraz wyjątkowo. I wydaje mi się, że w przypadku takiego koncertu mój komentarz już ani trochę nie będzie potrzebny, więc podziękuję za dzisiejsze spotkanie, mówił Grabek i sam oddaję się tej muzyce. Oto Theon Cross w programie trzecim Polskiego Radia. Nikos Yarkas.

We'll be right back. Thank you very much. Once again, bass and nice to Mr. Nikos Yarkos on the guitar and bass. My Chi-Town family, bass and nice to Mr. James Russell Sims on the drums. The great man himself, Mr. Isaiah Colley on the saxophone and percussion. My name is Dion Cross on the tuba. Thank you so much. For me, it really is a dream come true to play at such a famous, legendary venue with so many amazing musicians I've played. So thank you very much for being present and making it very special for me. I really appreciate it. Have a wonderful night, take care of yourselves, and I hope to see you in New York again. Take care. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. My jeszcze w Europie możemy dbać o to, żeby ten przekaz, będąc stanowczym, miał jednak mimo wszystko jakieś cywilizowane ramy. Nie chodzi o to, że my tu chcemy powiedzieć, proszę nie jeść. Mamy jeść. To chodzi o pewien rodzaj uważności i to nie jest tylko uważność na jedzenie, to jest uważność na życie. W klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.